are in a kumitinga. Mumisu wa wanchajinga. Tone kanze ntyo kuluzinga. Mwana gwenjo ya kukisinga. Wampona kona. We amzi jema lega. Wampunza unza. Walombo fio mutwe. Neboli kolo tansigara mkwe kute. Walai neweli tonya nisigara mkwe. Tera mu beso akukwata kon